ध्यान किधर है गोरी? सूट बूट ये इंग्लिश तानी, मेरा नाम है भीमा, यानी नेम माई है भीमा। टोपी लंदन वाली, तेरे लिए क्या रूप है बदला, देख ओ ढाबे वाली। अरे रुक रुक, चली आना। पान पान पान पान, चली आना तू पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे रास्ता देखूंगा मैं, रास्ता देखूंगा मैं पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे चली आना तू पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे धिंदा चली आ, दिनक धिंदा। काहे गुस्सा करे फिजूल, मैंने मान ली अपनी भूल। मेरा प्यार है सच्चा प्यार, कर ले मेरा प्यार कबूल। काहे गुस्सा करे फिजूल, मैंने मान ली अपनी भूल। मेरा प्यार है सच्चा प्यार, कर ले मेरा प्यार कबूल। अपनी जोड़ी खूब जमेगी, अपनी जोड़ी खूब जमेगी, मैं भौरा तू फूल। चली आना ओ, चली आना तू पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे रास्ता देखूंगा मैं पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे गोरा बदन गुलाबी गाल, तेरे सोने जैसे बाल। खाके पान होठ हो लाल, निखरे तेरा हुस्न कमाल। गोरा बदन गुलाबी गाल, तेरे सोने जैसे बाल। खाके पान होठ हो लाल, निखरे तेरा हुस्न कमाल। हिरनी जैसी आंखें तेरी, हिरनी जैसी आंखें तेरी, मोरनी जैसी चाल। चली आना ओ, चली आना तू पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे रास्ता देखूंगा मैं पान की दुकान पे। साढ़े तीन बजे। चेहरे वाली नखरा छोड़ काहे इतना करे गुमान। दीवाने का दिल ना तोड़ अब तो दिल का कहना मान। नखरे वाली नखरा छोड़ काहे इतना करे गुमान। दीवाने का दिल ना तोड़ अब तो दिल का कहना मान।